Üdv, ez itt a Fókusz Shop. Fókusz Shop, már nagyon unom, hogy hányszor kell ma még? A Discordra most már gyakran lesz onnan videó, de linkeltek egy videót, ami érdekesnek tűnt. Eszter Virág videója. Hogyan ne legyél rasszista, szexista, homofób, előítéletes, stb. A rasszizmus az egy érdekes, és nem elégszer kitárgyal a téma, vagy nem biztos, hogy jó aspektusból megragadott téma. Persze, na jó, kezdjük el, és utána beszélgessünk. Nyilván a rasszizmusban az én véleményem nem biztos, hogy releváns. Fehér, európai férfiként nem sok rasszista dolgot tapasztaltam meg életem során, nem semmit. Ez a videó azért... Amúgy tetszik a beállítás, mert nagyon minimalista a háttér, de jól néz ki mindenképp, jó nézni. Szóval tetszik, hogy normális a hang, tetszik, hogy normális a beállítás. Igényes a videó külcsínre. Ez mindenképp tök pozitív. Ne! Új pólót kell felvennem! Leizzadtam. Meghalok, olyan meleg van, de mindegy. Na igen, ez a videó tök jó rímel, hogy nem akart megosztó témákról videót csinálni, de miért nem? És valószínűleg azért nem, mert tudja, hogy milyen vízhangot kapnak ezek a videók, pedig szerintem pont egy fontos lenne, hogy az influencerek beszélnek mélyen megosztó témákról is, szóval mindenképp örülök, hogy ez a lány úgy döntött, hogy végül csinál a videót erről. Szégyen, hogy 2020-ban a rasszizmus témaköre még mindig egy mélyen megosztó társadalmi témának számít. Amúgy az igaz, hogy a interneten nem kell messzire menni, hogy egy jó kis rasszista, szexista, homofób, bármilyen kommentbe vagy véleménybe bukkanjunk. Igen, és ez itthon még egy csomószor egyértelműen rasszista vagy szexista dolgok is nem okoznak balhét egy csomószor, vagy egyszerűen csak még népszerűek is, hát legalább szólásszabadság van. 18 ezer feliratkozója van, és ezt 1800-an nézték meg ezt a videót. De hogyha egy valószínűleg a táskájáról csinált volna a videót, akkor ezt tízszer annyian megnézték volna. Tudjátok, egy ilyen konyhabölcsesség volt, most csak nektek. Hogy esetleg kiderüljön, hogy van-e még hova fejlődni, és újabb és újabb információkat tudja befogadni, megemlíteni. Ez túl okos ez a videó. Túl értelmeseket mond, erre milyen vicceseket reagáljunk. Ezt se fogja megnézni senki. De amúgy jókat mond a lány, egyelőre nagyon tetszik, úgyhogy azért nem szólok bele, mert most csak így álmulattal hallgatom. Nem arról szól a társadalmi felelősségvállalás, hogy tökéletesen kell a társadalmi egyenlőtlenségek ellen küzdened, de el kell kezdeni valahol. Kezd el magad hiteles forrásból, hitelesből, ez itt a kulcs szó, edukálni. Az edukáció tényleg fontos, de én ezzel sose tudok pontosan mit kezdeni, hogy kezdjem magam edukálni. Az a baj, aki egy ignoráns fasz, az nem fogja magát tudatosan edukálni, mert különben, ha tudatosan edukálna magát, akkor nem lenne egy ignoráns fasz. Nehéz tényleg hatással lenni az ilyen rasszista emberekre. Pont egy hete beszéltünk erről, vagy másfél hete, de ez szerintem inkább azoknak szól, akik magukban azt hiszik, hogy nem rasszisták, de közben rengeteg dolgot nem vesznek észre magukon. Erre tudok gondolni. Mi történik most Amerikában? Amúgy tényleg zseniális, ami Amerikában történik azóta. Tüntetnek ugye a rendőrség erőszakos fellépései ellen, és a rendőrségnek az a válasza rá, hogy erőszakosan fellép. Rengeteg ilyen videó van. Szerencsére 2020-ban már az összes ilyen dolgot ezt könnyű igazolni, mert mindig van valakinek egy telefon, amivel rögzítheti, és itt elő is kerülnek, szóval nagyon durva dolgokat láttam, hogy valakik ültek a kocsiban, és oda ment a rendőr, kiráncigálta őket, és megvert. Tehát én nem tudom, akkor valami ellen tüntetnek az emberek, akkor legalább akkor ne csináld azt, ami ellen tüntetnek, de hát Amerika az egy elég idióta hely. Nyilván ez kicsit kontraproduktív a sok gyújtogatás, de azt is megértem, hogy sok ilyen tüntetés volt már, és aztán soha semmi nem változott, és amikor az ember sarokba szorítva érzi magát, nem tudja már, hogy hívja magára fel a figyelmet, akkor kialakul pár emberből, hogy egy kicsit extrémebb dologhoz nyúljon, ami már rögtön fölkelti a média figyelmét, és nyilván kontraproduktív, mert a másik oldal majd mutogathat erre, de amikor már tízszer tüntesz valami ellen, és mindenki leszárja, akkor lehet, hogy valaki erre a következtetésre jut, hogy itt már nincs más megoldás. Megnyilvánulás és gesztus van bennünk, amit tudatosan kell észrevenni, és... Igen, az első dolog, amivel nem teljesen értünk egyet, mert szerintem a szexista és rasszista viccek néha beleférnek. Most cancelezni fognak engem, de hogyha értelmes emberek fekete humorként mondják ezeket a rasszista, vagy szexista, vagy akár vallás rasszisztikusi témában lévő vicceket, akkor az nem azért van, mert ők tényleg rasszisták, hanem pont, hogy parodizálják, görbetükröt állítanak az ilyen rasszista emberek elé, hogy milyen abszurd, hogy valaki ezeket tényleg komolyan gondolja, és azon röhögünk. Aztán lehet, hogy tényleg hülyeséget mondok, és nem szabadna a társaságon belül is ilyen vicceket mondani, de ilyenkor sosem az van benne az emberben, hogy most tényleg ezt komolyan gondolta, hanem inkább ez egy ilyen kényszerű reflektálás erre a világra, ami sokszor tényleg így működik, hogy egyszer már csak annyit tudsz, hogy kiröhögöd az egészet, és akkor egy talán kicsit az éléből is elveszel. Hogyha valamilyen témát teljesen ignorálsz, hogy nem szabad viccelni se vele, akkor az a hatalmat adsz azoknak a kezébe, akik ezt komolyan gondolják. De mihelyt kiröhögöd az egészet, és viccelődsz vele, azzal egy kicsit az erejéből is elveszel. Szerintem. Egyetlen dolgot kell figyelembe venni és végig gondolni, mielőtt bárhol megnyilvánulsz, sértő lesz-e bárki számára az, ami kijön a számom? Ezzel sem értünk egyet. Amúgy nagyon sok dolgokban egyetértek a lányal, azért ebben nem szóltam be. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a videót, hallgassa meg podcastként, mert ez így is működik. Szerintem nem volt olyan videó, amin valaki nem tudott volna megsértődni, ha nagyon akar, és pont ezért kicsit visszájára fordul néha ez a PC kultúra, mert már az emberek azt keresik, hogy min sértődhetnek meg. Ezért egy csomó emberben ellenérzést kelt ez a túl nagy politikai korrektség, mert nem reális, mert az életnek része a rasszizmus, úgyhogy lehet a rasszizmuson viccelődni. Például rengeteg lány van, akivel ugyanúgy lehet viccelődni ilyen szexista vicceket, mert tudja, hogy ez az egész a szexista dolgoknak a kiparodizálása, és nem komolyan gondolod, mert akkor nem lenne vicces. És tudom, hogy erre az a válasz, hogy ma már nem lehet tudni, hogy mi lesz sértő, meg mi nem lesz sértő, és ki mit fog magára venni. Tudjátok, mit mondok én erre? Hogyha 1% esély megvan arra, hogy az, ami ki fog jönni a számon, az valaki számára sértő lesz, akkor nem mondom ki. Nem értünk egyet, de elfogadom, hogy szerinte így van, de szerintem az, hogy valaki megsértődik, az nem a világ legrosszabb dolga. Nem biztos, hogy ez lesz a szempontom, hogy igaz, hogy 99 ember érti a viccet, vagy tudja, hogy miért hangzik el az a vicc, de ott van egy ember, aki lehet megsértődik, akkor inkább nem mondom. Nem feltétlenül az érzékeny, sértődős embereknek kéne, hogy meghatározzák azt, hogy miről beszélsz és hogyan beszélsz. A szőkenős viccek sértők. A feketékkel kapcsolatos viccek, amikben majmokhoz hasonlítjuk őket, sértők. A kínai... Majmokhoz vannak ilyen viccek? Vannak még 2020-ban viccek egyáltalán? Mármint ez csak így off-topic, de ki az, aki még 2020-ban? Hallottam egy nagyon jó viccet. Móriczka megye. Pont ez a baj, hogy ha ilyeneken is megállunk, nem jutunk a probléma mélyére. Nem a viccekkel van itt a legnagyobb gond, hanem azokkal, akik ezt komolyan gondolják. Amíg világ a világ, mindig lesznek ilyen dolgok, mert mindig lesznek rasszok, szexek, mindig lesznek népek. Népekről is szoktunk viccelődni, vallásokról is szoktunk viccelődni. Amíg az emberek csoportokra lesznek oszthatóak, addig az egyik csoport mindig viccelődni fog a másikon. Igazából én sem tudom pontosan, hogy ez lehet, hogy 100 év múlva már gáz lesz bármilyen ilyen vicc, de egyelőre nem érzem, hogy ezen a részen kéne lerakodni, amikor sokkal nagyobb problémák is vannak. És hogyha tényleg mindenki csak viccelődne ezen, akkor azt a világot én elfogadnám. A nemi erőszakon poénkodó, annak a súlyát elmosó viccek sértők, és még sorolhatnám. Nemi erőszakon ki poénkodik? Jobban belegondolom. Az a baj, hogy a fekete humor az ilyen. Az a lényeg a fekete humornak, hogy olyan dolgokon viccelődik, amin nem szabadna, és ettől lesz valamennyire vicces, reflektál a mai világra, és azt kvázi kiparodizálja. Ettől lesz jó a fekete humor. Nehéz egy csomó embernek ezt elválasztani, hogy mitől lesz rasszista valami, és mi az, ami már inkább csak a fekete humor, és az egész rasszizmust parodizálja ki. Ezt nagyon nehéz elválasztani, és elhiszem, hogy nem mindenki tudja. De értem, hogyha valakit nem ér rasszizmus, az valószínűleg egy európai fehér férfi, szóval még mindig fenntartom, hogy nincs igazam. A legjobb szándékaink ellenére is sikerül valakit megsérteni. Akkor vonjuk vissza, amit mondtunk, kérjünk bocsánatot és vállaljuk a felelősséget. De ezt... Ne haragudj, hogy egy idióta barom állatnak nevezte be. Kösz, de elfogadom. Értem a jó szándékot, de attól, hogy valaki megsértődött, még nem kell az egészet visszavonni, mert ellened is használhatják fegyverként, elég könnyen. El kell választani ezt, amikor valaki tényleg jogosan sértődik meg, és akkor el kell azt, amikor valaki már csak azért sértődik meg, hogy megsértődhessen. Mert ilyen nem csak rasszista indítatásból, hanem egyszerűen csak az életben is van, hogy az emberek csak megsértődnek egy hülyeségen, és nem feltétlenül jogos. Szóval attól, hogy valaki megsértődik, még nem lesz igaza. Igenis meg lehet vizsgálni minden esetet egyedien, hogy ezen jogosan sértődötte meg az illető. Legyél te is egy olyan ember, aki csoporthatás ide vagy oda, csoportnyomás ide vagy oda, megkérdőjelezi ezeket a mechanizmusokat és működéseket. És tudjátok mit, csak a transzparencia kedvéért, én is voltam rasszista, voltam szexista, voltam homofób. Szóval csak évekkel később jön rá. Nem tudom, mi voltam. Homofób nem voltam sose. Szexista? Az lehet, hogy még mindig az vagyok. Rasszista? Hát igen. Rasszista az lehet, hogy vagyok. Bár próbálok nyitott ember lenni. A keleténél lakom úgy, hogy vannak problémák, de nem azért gondolom, hogy azért vannak problémák, például meg Borsodban is, az ilyen településeken, mert valaki cigánynak születik, hanem ez egy öngerjesztő folyamat. Amerikában is lehet, hogy kimutatható, hogy a feketék körében több a bűnözés. Az nem azért van, mert valaki feketének születik, hanem mert egy olyan közegbe születik, amiket évekig elnyomtak, és nem tudtak máshova nyúlni, és ezért például a bűnözéshez fordultak, mert egyszerűen nem vették fel munkákra őket, óriási szegregáció és rasszizmus van, és egy feketét mondjuk kevesebb eséllyel vesznek fel munkákra, sokkal kevesebb lehetősége lesz, és ezért hamarabb nyúlt a bűnözéshez, és ez egy öngerjesztő folyamat, amiben ha valaki beleszületik, akkor utána sokkal könnyebben megy abba az irányba. Szóval ez nem a DNS meg a bőrszín miatt van, hanem pont amiatt, hogy ebbe így az évszázadok alatt így belekényszerülnek az emberek, és beleszületnek. És emiatt egy csomó rasszista ugye igazolva látja az ő rasszizmusát, miközben pont ez, hogy az ő rasszizmusa kényszeríti bele ebbe a helyzetbe egy csomószor az embert, vagy kényszerítette be, és lökte ebbe a körforgásba bele. Amit valahogy meg kell törni, és egyre több párbeszéd indul el ebben az ügyben, ami jó, de azért a megoldás még messze van. Ugyanez igaz a hashtag Black Lives Matter mozgalom ellen létrejött All Lives Matter hashtagre. Ez tényleg elég cinikus ez az All Lives Matter. Biztos a fehér férfiakat is annyi megkülönböztetésére, hogy elsírom magam, hangzatos, hogy de hát nem, miért nem minden élet számít? Nyilván minden élet számít, csak az egyik az eddig is számított, a másik meg kevésbé, és inkább ezt kéne egy szintre hozni. De én személy szerint mindig örülök annak, amikor valamilyen időszakban felkapnak egy adott témát, és arra elkezd dolgozni a társadalom egyszerre, hogy... Tényleg felkapnak témákat, de én azt kevésbé érzem, hogy tényleg megoldásra is jutunk. Nem nagyon szoktunk eljutni a megoldásokig. Ott már be kéne szállni az államnak is, hogy hosszú távon ebből megoldás legyen. Például egy olyan oktatási rendszert, vagy úgy belevinni az oktatásba, hogy az, erről halljanak a gyerekek, vagy azt, hogy tényleg rendesen elszámoltatni a rendőröket onnantól végig, felkaroló programokat a nehezebb helyzetből induló gyerekeknek. Ezt nem biztos, hogy egy közösségi média így meg tudja oldani. Ehhez egy ország vezetésének ezt a zászlójára kell tűzni, és végigvinni. Úgyis, hogyha mondjuk az egyiket leváltják, akkor a következő tovább viszi. Ezért nagyon nehéz, mert politikusok általában 4-8 évre előre gondolkoznak, és erre inkább sokkal hosszabb távú megoldás kéne. Például van egy ország, ahol már 10 éve ugyanazon a hatalmon, szóval ő akár véghez is tudta volna vinni. Sajnos már elfelejtettem, melyik ország ez. És feleslegesnek tűhet megszólalni, mert nem látni a végét, és ott a kockázat, hogy keresztűzbe kerül az ember tőle. Megértem, mert én is most mondtam véleményt a dolgokról. Valahol itt kezdődik a megoldás, hogy mindenki nyíltan kimondja, hogy mit gondol, és akkor majd szépen megbeszéljük, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs, és hogy miért. Kicsit most tényleg úgy érzem, hogy ez nekem is szól, most már nekem is van, nem tudom, hogy feliratkozom, mert mostában sokat változik, de ez mindenképp most megragad bennem, és majd gondolkozom, hogy tudom edukálni az embereket. Csak nehéz úgy edukálni, hogy meg is nézzék, úgyhogy ezt valami szórakoztató formába kell rakni általában. Találkozunk a következő videóban, sziasztok! Ez egy korrekt videó volt. Pont ezt hiányoltam, hogy az emberek beleálljanak ilyen témákba is. Kezdjük a negatívakkal, abból volt kevesebb. Kicsit szerintem jobban átjött volna az üzenet, hogyha több történet vagy példa van, mert többször mondta, hogy edukálják az emberek, nézzenek olyan filmeket, meg youtubereket, de legalább akkor egy-kettő példát megemlíthetett volna, akkor kicsit lett volna megfogható része, mert nagyon sok elmélet volt, és ez 24 perc, nehéz ennyi dolgot így befogadni, és tényleg elgondolkozni rajta. lehet, hogy több kisebb videóba kellett volna ezt rakni, de szóval adhatott volna pár példát, hogyha mondjuk valaki ezután azt mondja, jó, én elkezdem magam edukálni, de az eltántorítja, hogy most azt sem tudjam, hogy hol kezdjem, akkor adhat pár példát, azt tök jó lett, de azt mondta, hogy majd fog jönni ilyen ajánló, szóval tök jó. Úgyhogy ez az egyetlen, amit hiányoltam, technikailag tök jó volt a videó, szép volt a kép is, jó volt a hang, jól összefoglalta, jól tud beszélni a lány, szóval teljesen jó volt. Föl lehetett volna dobni, hogyha amerikai helyzetről beszél, akkor ott több példákat mutathat volna, videókat, akkor lehet, hogy kicsit jobban leköti az embert, mert egy ilyen 24 perces videót a rasszizmusról nem fog megnézni egy rasszista. De nem biztos, hogy rajtuk a bevágás segített volna, szóval mindegy. Nem biztos, hogy mindennel egyetértek, ez nem is feltétlenül szükséges. A szándék az alapból tök jó, és amiket mondott, a nagy része jó, és amivel nem értek egyet, azon is egy kicsit elgondolkoztam, és nyilván ez nagyon tömény videó, szóval majd szép lassan így eszembe jutnak dolgok, és akkor végig gondolom. Ez nem egy olyan dolog, hogy most hallod, és akkor rögtön így megváltozik benned valami, hanem csak így elindítsa azt a folyamatot, hogy te is gondolkozz ezeken, hogy tudatosabban gondolj ezekre a dolgokra, és lehet, hogy én nem voltam elég tudatos, és most, hogy egész sokan nézik a csatornát, most még inkább érzem a szükséget annak, hogy igenis halljak olyan véleményeket, amik magamtól nem jutnak eszembe, vagy például nem feltétlenül értek velük egyet, mert lehet, hogy elindít bennem egy olyan folyamatot, hogy rájövök, hogy igaza van, vagy rájövök, hogy nekem sincs igazam, neki se, és közte van való az igazság. Mindenkinek ajánlom, hogy rakja be ezt a videót, nézze végig, akár munka közben. Tudom, hogy a 24 perces videót sokan nehezen nyelnek le, ami ilyen komoly téma és nem vicces. Nem tudom én se, hogy lehet pontosan oktatni az embereket a rasszizmusról, mert általában akiket igazán kéne, azok nem hajlandóak ilyeneket megnézni, de valószínűleg ez ilyen hosszú távon kell majd, hogy az egész társadalom átrendeződjön, és ahhoz nem feltétlenül itt most is gyors eredmények kellenek, hanem ez egy hosszú, akár több száz éven át tartó folyamat. Nem gondolom, hogy ezt a videót annyian meg fogják nézni, mint a Business Class-eset, az övét sem, meg az enyémet se. És meg is értem, mert az egyik az vicces volt, el lehetett rögcsélni, ez meg egy komoly téma, amihez egy csomóan nincs munka után ilyeneket hallgatni, de néha azért érdemes berakni ilyen videókat is. És én is most elgondolkozom, hogy mikor mondtam olyan dolgot, amit már megbántam, de hát az ember változik. Amit most mondok, lehet, hogy 10 év múlva egyáltalán nem értek vele egyet, de nem muszáj mindenben egyet értenünk, de az, hogy ha már elindul egy párbeszéd, ha már meghallgatjuk egymás véleményét, az mindenképp egy jó kiindulási alap, és már sokkal többet elértünk, mint a magyar politikai élet általában el szokott érni. Most még én sem tudom, mi a konklúzióm, és hogy pontosan mit akarok mondani, de azért valamennyire általános volt, de jól össze volt foglalva. Írjátok meg a véleményeteket a rasszizmus témájáról, hogy szerintetek hogy lehetne edukálni az embereket ebben, szerintetek mi az, amivel tényleg előrébb lehetne lépni, de igen, sajnos nekem annyi bizalmam nincs az emberekben, hogy ez reális, hogy ez meg fog történni. Mindenki azt hisz, ami akar, és utána meg csak azokat az érveket látja, ami őt igazolja, és nem néz semmire, semennyire mögé. Hogyha 100 évből egy igazolja őt, akkor ezt az egy érvet fogja hangoztatni, és neki ennyi elég. Szóval nehéz azt, hogy lehet tényleg elérni az embereket, hogy lehet megváltoztatni. És nyilván nem az én videóm lesz, és nem is az ő videója, aminek bármi hatása lesz, de hogyha már meghallgattunk egy ilyet, az már azt jelenti, hogy egy jó irány. Jó irány még, hogyha nem is tudom, hogy merre kéne tovább menni. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside.